Oni otoczeni wsparciem, ale gdy przychodzi czas usamodzielnienia, nie każdy jest gotowy, aby na własną rękę zaplanować swoją przyszłość. Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju, realizując program Samodzielni, od 2019 roku dba o to, aby młodzi ludzie opuszczający pieczę zastępczą mogli realizować swoje plany. Uczymy ich, jak odpowiedzialnie wejść w dorosłość i przekazujemy im stypendia na dalszy rozwój. Bo samodzielność to wyzwanie. Wyzwanie, które podejmujemy razem. Więcej informacji o programie Samodzielni znajdziesz na stronie www.fundacjapfr.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia to piątek, 29 dzień marca, minęła godzina 21. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Trwają świąteczne wyjazdy, policja apeluje o rozwagę, bo co roku w tym okresie dochodzi do wielu wypadków. Prezydent Andrzej Duda zawetował nowelizację w sprawie pigułki dzień po. Za chwilę sprawdzimy, jak te decyzje komentują eksperci do spraw zdrowia. Litwa protestuje przeciw słowom Łukaszenki o zdobyciu przesmyku suwalskiego. Więcej patroli na drogach wyjazdowych i głównych trasach w kraju, zapowiada policja. Największy ruch spodziewany jest właśnie teraz. Nadkomisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej przypomina, że policjanci używają do patrolowania nie tylko oznakowanych radiowozów. Policjantów będzie można spotkać na drogach zarówno wyjazdowych i wjazdowych do większych aglomeracji, jak też będziemy działać, można powiedzieć, w sposób, który nie jest widoczny gołym okiem, bo na pewno będą tutaj wykorzystywane zarówno bezzałogowe statki powietrzne do monitoringu ruchu. Jesteśmy przygotowani do tego, żeby użyć śmigłowców policyjnych oraz nieoznakowanych radiowozów grup Speed. Nadkomisarz Robert Opas przypomina, że w niektórych miejscach mogą tworzyć się korki i przed wyjazdem warto sprawdzić trasę. Trudny czas, jak każde większe święta, to jest tradycja, można powiedzieć, kiedy przemieszczamy się na trasach, które na co dzień nie są nam bardzo często znane, więc pierwsza kwestia jazdy na pamięć, nie trzeba przewidzieć ten wyjazd, zaznaczyć sobie ewentualną alternatywną trasę, skorzystać z nawigacji. W czasie kontroli policjanci sprawdzają m.in. stan techniczny samochodów, trzeźwość kierowców czy sposób przewożenia dzieci. Teraz sprawdzamy, jak dzisiejszą decyzję prezydenta komentują eksperci. Andrzej Duda, przypomnijmy, zawetował nowelizację prawa farmaceutycznego dotyczącą pigułki dzień po. Prezydent miał wątpliwości co do wieku, od jakiego miał być dostępny preparat. Ginekolog profesor Mirosław Wielgoś, kierownik Kliniki Położnictwa Szpitalu MSWiA w Warszawie, powiedział Polskiemu Radiu, że tabletka dzień po nie jest szkodliwa, a jako antykoncepcja awaryjna powinna być stosowana doraźnie i takie przyjęcie leku nie pozostawia trwałych konsekwencji. Ja uważam, że tutaj nie ma co mówić o tym, czy szkodliwa jest tabletka, czy nie. Przy czym, umówmy się, że nie jest. O wiele większe zagrożenie stanowi niechciana ciąża. Ja zawsze powtarzam, jeżeli chcemy zmniejszać liczbę aborcji, najprostszą drogą do zmniejszenia liczby aborcji jest właśnie edukacja seksualna i antykoncepcja, szeroki dostęp do antykoncepcji. Profesor Mirosław Wielgość dodał, że wokół tabletki dzień po narosło wiele mitów. Podkreślił, że jest to antykoncepcja awaryjna, a nie tabletka wczesnoporodna. Przypomnijmy, że decyzja prezydenta nie kończy dyskusji na ten temat. Wcześniej minister zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała, że tabletka dzień po ma być dostępna od maja w ramach tzw. recepty farmaceutycznej. Litewskie MSZ wezwało przedstawiciela białoruskiej ambasady i wręczyło notę protestacyjną. Chodzi o słowa prezydenta Łukaszenki o hipotetycznym zdobyciu przesmyku suwalskiego. Kilka dni temu w internecie została upubliczniona rozmowa Łukaszenki z jednym z dowódców na temat przesmyku suwalskiego. Teraz będziecie musieli stawić czoła Republikom Bałtyckim oraz części Polski. Mówił białoruski przywódca, pytając jednocześnie, czy żołnierze będą w stanie utrzymać się na odcinku. Litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zwraca uwagę, że takie wypowiedzi można rozumieć jako dalszą eskalację agresywnej polityki zagranicznej Mińska i są one całkowicie nie do przyjęcia. Resort zażądał niezwłocznego przedstawienia oficjalnych wyjaśnień w tej sprawie. W wydanym komunikacie MSZ przypomniało, że Republika Litewska podejmie wszelkie możliwe działania, aby zapewnić swoje bezpieczeństwo, suwerenność i integralność terytorialną. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Na koniec jeszcze wracamy do tegorocznych świąt. Wielkanoc nad Polskim Morzem okazała się dobrym wyborem dla wszystkich tych, którzy zdecydowali się święta spędzić inaczej niż przy własnym stole. Pogoda, choć do niedawna nieciekawa, już dziś dała turystom wiele zadowolenia. Rewelacyjna pogoda. Jesteśmy tu z wnukami, odpoczywamy sobie. Bardzo fajnie jest. Nie za gorąco, nie lubię upałów, także super jest. Idealnie. Dzisiaj jest pogoda w sam raz. Jak się robi pogoda, to zawsze goście przychodzą. Nie ociepliło się zbyt szybko, ale teraz wyszło słońce. Bo tak od początku jesteśmy, od 24 nie było bardzo pogody, ale ten tydzień jest przepiękny, także jesteśmy zadowoleni. Dobra wiadomość jest taka, że słoneczna pogoda ma się utrzymać nad polskim morzem do końca świąt. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Dariusz Urbanowicz. Zaczynamy od raportu z polskich parkietów. Koszkarze Twardych Pierników przegrali przed własną toruńską publicznością z MKS-em Dąbrowa Górnicza i to 10 punktami, 79-89 w meczu 26 kolejki Ekstraklasy. Cenne punkty Legii Warszawa, która na wyjeździe do Gliwic pokonała GTK 105-100 i wraca z kompletem punktów. W plus lidze ruszyła kolejka numer 28 i na pierwszy ogień spora niespodzianka. Wicelider Projekt Warszawa przegrał na wyjeździe ze Stalą Nysa po tiebreaku 2-3. To o tyle istotne zwycięstwo Stali, że ważą się losy miejsc dających awans do play-offów. Stal jest 7-9 ze stratą 3 punktów Zaksa Kędzierzyn Koźle. 8 drużyn wchodzi do ćwierćfinałów. Zaksa gra teraz u siebie ze Ślepskiem Suwałki. Trzeba przyznać, że się robi ciekawie, ale Zaksa trzyma kontrolę nad tym spotkaniem. 25-16 wygrała w pierwszym secie. Jeszcze Superliga piłkarek ręcznych. Broniący tytułu szczyperniski Zagłębia Lubin pokonały Młyny Stoisław Koszalin 32-23. Lubinianki umocniły się na prowadzeniu w tabeli. A teraz już uwielbiany przez uczniów szkół podstawowych tenis stołowy. Niektórym na szczęście ta miłość pozostaje na dłużej i przekłada się na sukcesy. Dartom Bogoria Grodzisk Mazowiecki awansowała do finału Pucharu Etu. W półfinałowym rewanżu tenisiści spod Warszawy wygrali z francuskim Pontoise Sergi 3-0. Punktowali Grek Panayotis Dionis, Marek Badowski i Japończyk Jin Takuya. Przypomnijmy, że pierwsze spotkanie również zakończyło się zwycięstwem mistrzów Polski 3-0. Mówi kapitan Bogorii Marek Badowski. Przed własną publicznością tutaj wiadomo, że gramy dobrze. Postawiliśmy tylko kropkę nad i. Wiedzieliśmy od samego początku, że rywale nie będą grać w mocnym składzie, także można powiedzieć, że to była dla nas formalność, ale na pewno każdy z nas maksymalnie jak najlepiej się przygotowywał do tego meczu i podrywali. Rywalem Dartomu Bogorii będzie Dekor Glas Działdowo. Nie wiadomo jeszcze, kiedy ten finał zostanie rozegrany. Sport w Trójce wróci za 2 godziny. W sobotę spodziewane jest przeważnie zachmurzenie małe i umiarkowane. Termometry pokażą od 17 stopni nad morzem do nawet 25 na południu kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest prawie 8 minut po 21. Domu nie żal, nie.

napisała oczywiście sama Agnieszka Osiecka, muzykę Seweryn Krajewski, a zaśpiewała Kasia Nosowska. N łamane przez O. Nosowska i jej wyjątkowe interpretacje tekstów Agnieszki Osieckiej. Tekstów, które inspirowały, które inspirują, no i które z pewnością będą inspirować. Witamy w ostatniej odsłonie, ostatniej godzinie audycji Pora Wyciszenia. A skoro o wyciszeniu mowa, Michał Pepol ma swoją własną definicję ciszy. Cisza jest dla mnie codzienną koniecznością. Pracuję z dźwiękami, dźwiękami czuję, dźwiękami myślę, więc zawsze jest mi potrzebna strefa ciszy. W domu, ale też w pociągu. Kocham też te strefy ciszy nad jeziorem, gdzie nie wolno używać na przykład silników spalinowych. Tak w ogóle to nie ma jednej ciszy. Każda cisza brzmi inaczej, jest inna. Jest cisza łagodna, taka kojąca, relaksująca, miękka, gdy w tle na przykład słychać śpiew ptaków albo szum lasu, ale jest też cisza grobowa, złowroga, martwa, cisza przed burzą. Taka cisza, która spina, nie daje oddechu. Trzeba umieć zapewnić sobie taką subiektywną ciszę, taką, która działa na nas korzystnie. To jest cenna umiejętność. W muzyce cisza jest koniecznością. Cisza to pauza, chwilowy brak dźwięków. Cisza buduje napięcie i przynosi rozluźnienie. Pauzy tworzą muzykę, dają wybrzmieć dźwiękom. Gdy sam tworzę muzykę, gdy komponuję, zawsze pracuję w zupełnej ciszy i w skupieniu. Uwielbiam ten stan, kiedy dźwięki łączą się ze sobą i dają mi w ciszy znać, że trafiły na swoje jedyne właściwe miejsce. Bardzo, bardzo przyjemne uczucie. Nie ma idealnej ciszy. Taka nie istnieje nawet w specjalnych komorach dźwiękoszczelnych. Słyszy się choćby swoje ciało i bicie serca. Jak powiedział kiedyś John Cage, nie lękajmy się ciszy, kochajmy je. Lubię ciszę. Burzą w środku, magnetyczna kula, namiętności, szukam spokoju, szukam wody. Woda żywiołem jest. Złowrogim. Lubię samotność. Lecz we dwoje. Lecz we dwoje. 15 utworów, kilkadziesiąt nieznanych nagrań, które są wynikiem niezwykłej pracowitości, skrupulatności, ale i zawziętości. Gdyby nie Kamil Sipowicz, który przekazał Michałowi Pepolowi te wyjątkowe fragmenty nagrań z 24-śladowych taśm studyjnych, często ledwie czytelnych, taśm, które wymagały niezwykłego zaangażowania, być może nigdy nie usłyszelibyśmy o tych wyjątkowych materiałach nagranych przez Korę. W jednym z wywiadów Mark Hollis z grupy Tok Tok słusznie zresztą zauważył, że cisza jest czymś, czego boi się większość ludzi. Być może dlatego, że stwarza im przestrzeń do rozmyślań, no a przecież my sami niekoniecznie się czujemy z tym wygodnie. Jak się okazuje, cisza jest niezwykle ważna dla Renaty Przemyk. Cisza jest mi niezbędna do życia, jak powietrze. Mam w sobie taki natłok myśli, dźwięków, że ten hałas zewnętrzny, kiedy to wszystko się spotęguje, nie daje mi normalnie funkcjonować. Potrzebuję odpocząć, wyciszyć się i do tego potrzebuję ciszy. Mieszkam od ponad 20 lat na wsi, gdzie doznałam czegoś, co można nazwać ciszą absolutną. Kiedy śpią już wszystkie zwierzęta i ptaki, w nocy jest naprawdę, naprawdę cicho. I to jest ta przestrzeń, w której mogą pojawić się zupełnie inne myśli, dźwięki, w której można złapać balans. I uwielbiam tę ciszę. Kiedy zbieram się do pisania nowych piosenek, nowej muzyki, startuję właśnie od tej ciszy i sięgam po książki. W tej ciszy czytam wybrane wcześniej książki, które według mnie mogą przynieść mi jakiś pomysł, ukierunkować mnie. To poprzedzają długie przemyślenia, wszystko co za mną chodzi. Ja chodzę z tematem. To wszystko we mnie dojrzewa bardzo długo i obrasta właśnie w pomysły, które najpierw potrzebuję gdzieś tam wyczytać między wersami. Potem idę na swój stryszek i tam dokładam do tego dźwięki. Ostatnio taki model jest najczęstszy, ale zdarza się też, że na tym stryszku powstają kolejne melodie, kolejne piosenki i do nich później w tej ciszy, już takiej, że jest tylko ta jedna melodia, dobieram odpowiednie opowieści. Zdarza mi się wyjeżdżać, jeździć po świecie, grać koncerty, słuchać innych koncertów, zwiedzać Polskę i świat, ale zawsze muszę mieć to miejsce, do którego wrócę i w którym w ciszy odpocznę. I just miss God today. Has he ever been down this way? I have waited so long for him, but now I cannot stay. I saw the walls of every race and lost my mind every day. But I could not warn you then as history swept you all away. Które sam zadałem. Renata Przemyk nie sama, bo w doborowym towarzystwie mężczyzn. Przed chwilą pojawił się John Porter, ale na tej płycie damsko-męskiej Renata Przemyk i mężczyźni są również Skubas, Wojciech Waglewski czy Leski. Jak się okazuje, Tomasz Mreńca, kreator ciarkotwórczych dźwięków, również obok ciszy nie przechodzi obojętnie. Cisza dla mnie jako twórcy jest bardzo ważna, wręcz wydaje mi się, że niezbędna. Jako twórcy i w sumie człowieka również. Moje życie ostatnio w znaczącej części to tworzenie muzyki, słuchanie muzyki, generowanie nowych dźwięków, komponowanie ich ze sobą, zestawianie i sprawdzanie zależności między tymi dźwiękami. I one bywają bardzo inspirujące, natomiast to jednak cisza jest dla mnie zawsze punktem wyjścia, zawsze punktem startowym do komponowania. To dzięki niej w komfortowych warunkach mogę się przyglądać zależnościom i niuansom. Moja muzyka pełna jest detali, opiera się właśnie na takich mikrozmianach i te wszystkie niuanse są dla mnie bardzo istotne. Stąd, żeby je wychwycić, niezbędna również jest cisza. Cisza daje spokój, cisza oczyszcza głowę, pozwala mi się skupić, porządkować myśli. Mam wrażenie, że współczesny człowiek nie docenia ciszy, że ciszy trzeba szukać. Przypomniało mi się, jak mówił Witold Lutosławski, zresztą patron Polskiego Radia, że cisza to doznanie coraz bardziej egzotyczne. Zwraca uwagę na to, że jesteśmy mocno atakowani dźwiękami z każdej strony i zgadzam się z tym. Wydaje mi się, że w życiu ważna jest równowaga, więc warto dbać o to, żeby otaczać się zarówno pięknymi dźwiękami, ciekawą, inspirującą muzyką, ale jednocześnie wydaje mi się, że warto przebywać dużo w ciszy, że każdemu to może dobrze zrobić, że cisza jest oczyszczająca, bo w moim rozumieniu cisza to także spokój ducha, pewnego rodzaju równowaga. Doświadczenie tego i tego w odpowiednich proporcjach jest ważne. Dlatego życzę słuchaczom Polskiego Radia zarówno doświadczenia pięknej muzyki, ale też doświadczenia ciszy. wydobywające się z pustego hotelu, być może nad morzem? Na to pytanie odpowiedź zna pewnie Tomasz Mreńca. Empty Hotel i fragment albumu Peak. Albumu przepełnionego dźwiękami nagranymi podczas długiego pobytu nad Bałtykiem. Nie tym przeludnionym, nie tym wakacyjnym Bałtykiem, ale mroźnym, nocnym. Tak swoją drogą ciekawy jestem, co o tym coverze powiedziałby sam Martin Gore. Never let me down. jeden z soundtracków z szóstego sezonu The Last of Us, Never Let Me Down, wersja skrojona przez Luno. A pani Iza napisała, a no właśnie, a proszę potem nie wyłączać odbiorników, bo w kolejce Michał Nogaś. No właśnie, to wszystko po 22:00, proszę zostać z trójką. Oczywiście pewnie niektórzy zastanawiali się, czy oby na pewno nie zapomniałem o High Hopes. No oczywiście, że nie. The nights of wonder. Pink Floyd i ich wielkie nadzieje. Przemijanie, rozczarowanie, niespełnienie młodzieńczych marzeń. No i The Division Bell, dzwon, który jest symbolem tego przemijającego, beztroskiego dzieciństwa i zbliżającej się dorosłości. Proszę zostać z programem trzecim, proszę za daleko nie odchodzić, bo po 22 w Trójce ponownie przywita się z Państwem Michał Nogaś. Dziękujemy za ten czas wyciszenia. Elżbieta Malinowska i Mateusz Tomaszuk. Dobrej nocy.